bali bali ngi bati bana pate mke bati mke bali ngi bali bana bini la mbono Yesu yanzali sana masoi akwe akalani Lingo nyako lingo te Madile yuza mwana nate Mwolingo nyoka lingo te Mwesto zala kini karizwa Mwale mwantale zanga mato yako yukana ni Tangistela yata mwasu kumpazwa tatati Emayo nukoli zutu ini Mbuna ngei amur Alupuwe Mbuli mbunyukoli zutu ini Lekelo Zutu yonu yamur Angelo central Angelo lukutu Ligo mwanda ila mwamatu yako yukani Kitistela yata mwanko mpazwa taiswa Poli mozo mona na se se mo fa jeta Poli mozo mona na se Se ja po a mi di ke kole Sabina, I'm not going to be able to do it. bukan. Papi Boto Noble, Germain Germando à la Moutanque.